یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ دیکھیے پہلے قصاص کا حکم بیان کیا گیا پہلی آیتوں میں, اور پھر اس کے بعد وصیت والدین اور اقربین کے لیے تھی, اب روزے کے احکام شروع ہو رہے ہیں تفصیلا. کیونکہ یہ سورت جو ہے اس کا یہ پچھلا حصہ سارا یہ احکام پر مشتمل ہے, اور روزہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے. اسلام کے پانچ رکن ہیں, لیکن یاد رکھیے گا تین رکن ایسے ہیں جو ہر غریب امیر مرد عورت کے ساتھ لگتے ہیں, اور دو رکن ایسے ہیں جن کا عقیدہ تو رکن اسلام ہونے کا رکھنا ہر ایک کا کی ذمہ داری ہے, اس کے ایمان کا جز ہے, لیکن عملی طور پر وہ ایک ہی قسم کے لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, مثلا حج اور زکات. یہ ان پر عہد ہوتی ہے جو مالدار ہیں, لیکن شہادتین اللہ اور اللہ کے رسولوں کا اقرار, نبیوں کا اقرار, کتابوں کا اقرار, یہ ہر مرد عورت غریب امیر سب پر فرض, جو بھی بالغان. اور اسی طرح نماز یہ سب پر فرض ہے, اور اسی طرح یہ تیسرا رکن یہ ہر غریب امیر پر فرض ہے. سمجھ آ گئی میں آپ کی؟ تو یہ بہت بڑا اہم رکن ہے اسلام کا روزہ, اس لیے اس کے بعد روزوں کا تفصیلی بیان ہو رہا ہے. صیام صوم کی جمع ہے, اور اس کا معنی ہے یعنی بند رکھنا, اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا. تو چھری چھری اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے سے پینے سے مباشرت سے سارا دن روکی رکھنا نیت کر کے, بلا نیت نہیں. بلا نیت تو کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح کھا لیتے ہیں پھر شام عشاء کے وقت جا کے کھاتے ہیں, نہ دن میں چاہ پیتے ہیں نہ روٹی کا, یہ تو عادی ہوتے ہیں کئی. تو اس لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. من لم یجم سیام قبل الفجر فلا سیام لہ, جس نے روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن نفلی روزہ ہو سکتا ہے, وہ بھی جبکہ زاوہ کبرا سے پہلے نیت کر لے اور اس نے کھایا پیا کچھ نہ ہو طلوع فجر کے بعد, نفلی روزہ اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن فرضی روزہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, ایک صورت فرضی روزے کی یہ بھی ہے, وہ اس طرح کہ روزہ چاند انہیں نظر نہیں آیا, انہوں نے سمجھا کہ آج شعبان کا آخری دن, تو روزہ نہیں رکھا, سارے دیہ میں روزہ نہیں رکھا گیا کیونکہ سارے دیہ کا کو چاند نظر نہیں آیا, انہوں نے سمجھا بھی آج چاند طلوع نہیں. اگلے دن دس بجے, آٹھ بجے, نو بجے, ادھر ادھر کے باقی دیہات سے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا اور روزے رکھے ہوئے ہم نے, اور جنہوں نے اب کچھ کھایا پیا نہیں تھا ان کو زیادہ کبرا سے پہلے اگر چاند کی تحقیق ہو گئی تو وہ اسی وقت روزے کی نیت کر لیں, ان کا وہ روزہ ہو جائے. اور جنہوں نے کھایا پیا ہے ان کو کھانا پینا بند کرنا چاہیے احترام رمضان کے لیے, لیکن روزے کی قضا ہی دینا ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے, کئی لوگ تراویحیاں پڑھ لیتے ہیں بےچارے انجان ہوتے ہیں نا, تو صبح سفر میں بھی جانا ہے یا بیمار بھی ہو گئے تو کہتے ہیں کیونکہ تراویحیاں پڑھی ہیں لہذا روزہ رکھنا فرض ہو گیا. کئی لوگ انہوں نے تراویحیاں نہیں پڑھی ہوتی تو کہتے ہیں اب تراویحیاں تو پڑھی نہیں روزہ کیسے ہوگا. بھائی تراویح یہ ایک نفلی عبادت ہے, امام کائنات کی تو پوری نبوت کی زندگی کی یہ عبادت ہے. یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو اہل اللہ لوگ ہیں یہ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں, اور یہ نفلی عبادت ہے. کوئی پڑھ لے نہ پڑھے, روزہ فرض ہے, وہ ایک جدا خانہ عبادت ہے. تو باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ نیت, یہ بھائی نیت لفظی زبان سے ادا کرنا نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات کو احساس ہوتا ہے آدمی کا, ہر کا خیال ہوتا ہے میں نے صبح روزہ رکھنا, بس یہی نیت ہے. جیسا کہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام اہل علم نے ثابت کیا ہے کہ روز کی نیت یہ دل کا احساس ہے, دل کا فعل ہے. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اشتہاروں میں بے سو میں گدن نویت ہو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے نماز سے پہلے الفاظ نیت اور روزے سے پہلے نیت کے الفاظ نہ کائنات میں کسی صحیح حدیث میں ملیں گے آپ کو, نہ صحیح میں ملیں گے. یہ ساری اختراعی چیزیں, بناوٹی چیزیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی وجہ سے مولانا انور شاہ کو غصہ آیا رحمہ اللہ کو. فیض الباری میں جب مسئلہ یہ ہے نا فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے کہ بے بغیر نیت کے جو تم وضو کرو گے اس سے نماز ہو سکتی ہے, بتا الاصلاح ہو سکتا ہے, دایا وغیرہ میں ہے نا. تو مولانا انور شاہ نے اسی حدیث کے تحت انما الاعمال بالنیات کے تحت فیض الباری میں بڑا پھر تفصیلی نوٹ کیا. کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ نیت کا تم کیا معنی سمجھتے ہو؟ اگر نیت کا یہ معنی سمجھو کہ زبان سے ادا کرے تو پھر کہتے ہیں یہ نہ لغت عرب میں یہ معنی اس کا آپ کو ملے گا, نہ قرآن میں ملے گا, نہ حدیث میں. اس کا یہ معنی ہی نہیں. تو وہ کون سا آدمی ہے جو وضو کرے اور وضو سے پہلے وضو کا احساس نہ ہو؟ لہذا ہم سب ہی نیت سے وضو کریں. یہ انداز اختیار کیا انور شاہ رحمۃ اللہ نے. تو مطلب یہ ہے, انہوں نے یہ بھی تفسیر کی کہ مثلا آپ نے زور کی نماز پڑھنا ہے تو نیت کیا ہے کہ دل میں یہ احساس ہو میں زور کے چار فرض کریں بس. اور یہ جو فرض نماز فرض فرض اللہ دے تو پیچھے اس امام کے اور منہ طرف خانے کعبے کی دنیا بھر کی کتب حدیث کی برد گردانی کر لیں, یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے, کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں. بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرکات میں, اور اسی طرح مفتی عام دیان گجراتی وغیرہ نے جو بڑے سکالر گزرے ہیں اور ابھی قریب کے وہ حضرات ہیں, اب ہمیں تاکہ مفارقت دے گئے ہیں, دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, انہوں نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ہم نے قاعدہ ریاضی کے ساتھ حساب لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کل زندگی کی نمازیں کتنی پڑھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں 30,000 نمازیں بنتی ہیں نبی علیہ السلام, اور کوئی نماز ایسی نہیں حضرت کی, کسی موافق مخالف نے نہیں لکھا کہ حضرت نے ان 30,000 نمازوں میں سے فلانی نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نیت کے ساتھ تفسیر پڑھنے آئے ہیں یا بے نیتی آئے ہیں؟ تو جب گھر سے چلنے لگے تھے کیا لفظ بولے تھے آپ نے؟ یہ ماسٹر صاحب روز بے نیتی آتے ہیں کہ نیت کے ساتھ آتے ہیں؟ ان سے دریافت کیجیے کہ لفظ بولا کرتے ہیں کہ میں موٹر پر جاؤں گا یا میں ویگن پر جاؤں گا, رائل پور کی سڑک پر جاؤں گا, اور پھر پول والے مدرسے میں ستیارے میں جا کے. تو کبھی کہاں تم صبح صبح اٹھتے ہو, اپنے اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہو, زمیندار زمینداری کے لیے, دکاندار دکاندار کے لیے, کبھی اس نے زبان سے نیت ادا کی ہے؟ روٹی کھاتے وقت نیت کے بغیر کھا جاتے ہو؟ کبھی کہا کہ میں پروٹھے کھا رہا ہوں, میں سالن کے ساتھ کھاؤں گا یا دہی کے ساتھ؟ تو یہ خود انسان کا اپنا عمل اس بات کی زبردست شہادت ہے کہ نیت دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, یہ زبان کا فعل نہیں ہے, یہ اختراعی چیز ہے کہ زبان سے ادا کریں. یہ جو اشاروں میں لکھا ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں. ہاں جی تراوی 20 ویسے تراوی با جماعت پڑھنے کے بارے میں 6 مسلک ہیں، 20 کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے اور 36 کا بھی ہے اللہ حضر قیاس. لیکن امام کائنات نے جو 3 دن اپنی زندگی میں تراویاں پڑھائی ہیں بے اتفاق امت بما وتر صرف 11 رکعتیں پڑھائی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ جو 20 رکعت کی روایت آئی ہے، جو 20 رکعت تراوی کے قائلین ہیں ان سب اکابر نے اس کو ضعیف کہہ کے مسترد کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ متفق علیہ ذوفی، اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کے محدثین اور فقہا کا اتفاق ہے. تو یہ مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ اور جتنے اکابر اناف ہیں، اب کس کس کا میں نام لوں، سب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جماعت کے ساتھ جو تراویح پڑھائی ہیں وہ بما وتر 11 رکھا. بات سمجھا دی؟ یہی وجہ ہے کہ اناف اکابر کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم جو اوپر والی 12 پڑھتے ہیں یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تو بطور نفر کے انتر. جاؤ باہر الرات ابو علیفہ ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کنز الدقائق شرح باہر الرات پڑھ کے دیکھو، اور ابن الحمام کی ہدایت کی شرح فتح القدیر پڑھ کے دیکھو، مولانا احمد علی سہارنپوری کا حاشیہ بخاری پڑھ کے دیکھو، اللہ عدل قیاس مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں صاحبہ تب سننا پڑھ کے دیکھو، مولانا سرفراز گکھڑوی کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو اور دوسرے اکابر اناف کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو. جس کتاب کو دیکھو گے انہیں اس بات کے لکھنے کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ تسلیم کریں کہ امام کائنات نے 3 دن جو جماعت کرائی ہے 11 رکعت کی. بلکہ میں حضرت امام ابو نیفا کے پلوٹھی کے جو تلمیذ رشید ہیں حضرت امام محمد، انہی کا نام کیوں نہ حوالہ دوں. متا امام محمد جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اور اناف حضرات بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات کے اداروں میں بڑے مدرسوں میں دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. میرے امام ابو نیفا کی سند کے ساتھ انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ امام کائنات نے زندگی بھر کی کسی رکعت میں عشاء سے بعد صبح سے پہلا 11 رکعتوں سے بڑھ کر کبھی نماز نہیں. تو پھر 20 رکعت کو اگر نبی کی سنت قرار دیں تو پھر دن کو پڑھی آپ نے، یہ رات کی نماز ہے کہ دن کی؟ تو دن کے بارے رات کے بارے میں تو امام ابو نیفا رحمت اللہ علیہ کی سند سے یہ روایت ان کے شاگرد امام محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے عشاء اور صبح کے درمیان 11 سے بڑھ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھی پوری زندگی. کون کرتا ہے؟ کسی ایک کا نام لو. دیکھو میں نے آپ کو کتنے انشیوں کے نام لیے اور جو نامی گرامی انشی، جاؤ ترمذی شریف نکال کے دیکھو، اس میں العرف الشذی علامہ انور شاہ کا حاشیہ، انہوں نے جہاں تک لکھا ہے لام میدان ہو، ہم اس سے سر پھیر ہی نہیں سکتے کہ نبی علیہ السلام نے صرف 11 پڑھی. اور مولانا عبداللہ لکھنوی ہدایت کے حاشیے میں لکھتے ہیں سئلت عن التراویح ثمان رکعات، کہ مجھ سے سوال ہوا کہ تراویح 8 رکعت نماز پڑھنی اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں اگر سنت کی یہ تعریف کی جائے کہ سنت وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کی تو پھر صرف 11 رکعت, اور پھر حاشیے پر وہ حدیث لکھتے ہیں ابن عباس کی وہ 20 رکعت والی, اور فرماتے ہیں یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے. مولانا عبدالحی مولانا احمد علی سہارنپوری بخاری کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ متفق علی تضعیف ہی, اور اس روایت کو کا ضعیف ہونا یہ ساری امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور پھر سب انفیر کابر نے لکھا کہ اما عائشہ کی حدیث کے یہ معارض ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 رکعت پڑھائی, ماں کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت, یہ روایت نا اما عائشہ کی. اب تہجد اور تراویح اگر ایک نماز نہ ہو تو پھر تعارف کیسے ہوا؟ یہ ان سے پوچھیے جا کے. اب میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے میں تفصیل بیان کروں, یہ تو چلتے چلتے مسئلہ آ گیا. یہ روایت اما عائشہ کی بخاری میں جو روایت آئی ہے کہتے ہیں اس کے ذوق پر متفق ہونے کے علاوہ اس کے ضعیف ہونے کی یہ زبردست دلیل ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی روایت کے معارض. اب اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیا جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تہجد کی حضرت عائشہ کی نماز روایت میں تو تہجد کی نماز ہے اور تراویح اس کے علاوہ ہے, تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے, دو نمازیں نہیں ہیں. اس لیے اگر دو نمازیں ہوں تو پھر تعارف کیسے؟ دیکھو نا آپ کہتے ہیں کہ صبح کی فرض 2 رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عشاء کی 4 رکھتے فرض ہیں, تو اس میں تعارف ہے؟ تعارف کب ہوگا؟ جب ایک آدمی کہتا ہے صبح کے 2 فرض ہیں, دوسرا کہتا ہے صبح کے 4. تناقض میں نیا ضروری ہے نا, دس تناقض حشت وادت شرط دا موضوع ایک. تو اب اگر اما عائشہ کی روایت, جیسے کہ آج کل کے مولویوں کی میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ کی میں تو تہجد کی نماز ہے پر ابھی اس کے علاوہ ہے, تو پھر تعارف کیسے ہوا؟ اور جمیع اناف اکابر نے جتنی میں نے کتابیں نام لی, اب کس کس کا میں نام لوں, سب نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ اما عائشہ کی روایت کے متعارف ہے. تو اس کا معنی سب نے شہادت دے دی ہے کہ تہجد اور تراویح ایک. اور انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فیض الباری میں خوب اس کے اوپر ڈٹ کے نوٹ لکھا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز, دو نہیں. صرف نوعیت بدلی ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے وہ رات کو جماعت کرائی جاتی ہے اور وہ صبح اکیلے اکیلے لوگ پڑھتے ہیں. ہاں بھائی کی ہے دوست, یہ سارا سوال ہی بے سوچے سمجھے. عزیزان بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ تہجد کی اذان ہے؟ یہ تو برائے ساری اذان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ تہجد کی اذان ہے؟ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے, یہ ساری کے لیے اذان ہے. اور یہ اذان جو ہے کیوں دی جاتی ہے؟ لے جل جیا قائم اکم بھائی نبیا نائم اکم, یہ اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ جو مثلاً آج کل 2:30 بجے سے اٹھ کے تہجد میں مصروف ہے, یہ اذان جب 15-20 منٹ پہلے آ جائے گی برائے ساری کھانے کے, تو اس کے 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو اب تھک چکے ہیں, چکنا چور ہو چکے ہیں, ڈھائی بجے کے دو بجے کے کھڑے تجز پڑھ رہے ہیں, وہ اب آدھ گھنٹہ بیس پچیس منٹ آرام کر لیں, سو جائیں, آرام کر لیں. اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہے یا جو ابھی تک تجز کے لیے اٹھے نہیں ہیں, چلو وہ اٹھ کے اپنی نماز نفل نفل پڑھ لیں. یہ تو اس لیے ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو. حضرت بلال تو رات میں اذان کرتا ہے تاکہ کھا پی لو, اور یہ جو حضرت ابن ام مکتوم یہ صبح ہونے پر اذان کرتا ہے, اس کی اذان پر کھانا پینا بند کرو. اور چونکہ امت میں پورا سال بھر سوائے پانچ دنوں کے روزہ جاری رہتا ہے, آپ بتائیں کہ کتنی لاکھوں اور کروڑوں عورتیں ہیں جو پورے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی. رکھ سکتی ہیں؟ اپنے ان دنوں میں روزے رکھ سکتی ہیں؟ نہیں. تو جتنی جوان عورتیں ہیں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں, اور ان کے لیے کوئی باقی مہینہ معین ہے تو اسی میں روزے رکھیں کہ دارہ مہینوں میں جب جائیں رکھیں. کوئی کسی مہینے میں رکھتی ہے, کوئی کسی مہینے میں رکھتی ہے, کوئی کسی مہینے میں. اسی طرح کروڑوں مسلمان جنہوں نے سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں وہ رکھیں گے کہ نہیں بعد میں, اور کروڑوں بیمار جن کے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ رکھیں گے کہ نہیں, اور کروڑوں تہجد گزار نیک لوگ نفلی روزے رکھنے والے, کوئی ایام عید کے روزے رکھ رہے ہیں, کوئی سوموار اور اس کے ساتھ دن ملا کے رکھ رہے ہیں, کوئی جمعرات اور اس کے ساتھ اور دن ملا کے رکھ رہے ہیں کہ نہیں. تو سال بھر میں اس امت میں روزے جاری اور ساری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے, بھائی بلال جو ہے وہ اذان جب کرتا ہے تو جو تم سے روزہ رکھنا چاہتا ہے, بلال کی اذان روزہ رکھنے سے معنی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھو رمضان کے ساتھ یاد کا کیا تعلق, اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ یہ سارا سال سحری کی اذان ہو سکتی ہے, ورنہ رمضان میں تو مشیت کا کوئی معنی نہیں ہے نا. کوئی روزہ رکھنا چاہے, جس کو روزہ فرض ہے رکھنا عذر نہیں ہے, وہ تو روزہ رکھے ہی رکھے, اس کے مطلب چاہنے کا کیا معنی. محدثین نے ایک ایک لفظ پر جھگیاں ڈالی اور ایسے ایسے استدلال کیے, اللہ تعالیٰ انہیں سلا دے, ان کا اجر عظیم دے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ بالکل مثال سے ناشنا ہیں, ایک سیویاں والی دن کا روزہ منع, اور قربانی والی دن اور چار دن اوپر والے, یہ پانچ دن, یعنی پانچ ہوگا نا, تین اوپر کے, ایک قربانی کا دن, گیارہویں بارہویں تیرہویں, چار دن ہو گیا کہ نا, اور شوال کا پہلا دن عید جو میٹھی عید کا دن ہے, یہ پانچ دن, ان میں روزہ رکھنا منع. مولانا صاحب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا جی, تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, او یار چھیتی کرو, ختم ہی کرنا ہے کہ نہیں. تراوی ان کو پڑھنی چاہیے جو مسلم بارہ ماہ حج کی نماز پڑھتا ہوں. دیکھو جی, یہ نفلی نماز ہے. اب کسی لفظ سے استدلال کرنا کہ وہ بارہ ماہ تہجد گزار ہی تراوی پڑھیں, دوسرے نہ پڑھیں, نہ پڑھنے کی روایت ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں تو یہ نظر آیا خوشی تو یقتا علیکم, جب وہ کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہبیت کو واضح کیا کہ اگر میں مزید پڑھاتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے. تو اس کا کیا معنی ہوا کہ یہ اللہ کو بڑی پیاری نماز ہے, رمضان میں رمضان کا انعام ہے. اس واسطے یہ استدلال فاسد ہے, اس کو سوچنا چاہیے. اللہ کے بندے وہی تو میں نے بتایا کہ باقی لوگ جو تاجر گزار ہیں ان کی تو روز مرہ کی نماز ہے, لیکن جو بےچارے انجان لوگ ہیں اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، رمضان کی انوار رحمت اور برکات حاصل کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں، وہ تکلیف اٹھا لیتے. اور یار چھیتی کرو، یار کوئی آپ بھی تو کچھ تکلیف اٹھا لیا کرو. آپ ٹی وی پر دیکھا کرتے ہیں نا کہ مکہ مکرمہ مسجد بیت اللہ اور مسجد نبوی میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن تمہارا خاکی وہ اکیلا ہی 8 پڑھاتا ہے اور وہاں 20، اور یہاں جتنے مولوی 20 پڑھانے والے ہیں ایک حافظ بیچارہ وہ 20 پڑھاتا ہے اور پھر جا کے آرام کرتا ہے، لیکن وہ تھک جاتے ہیں کہ 10 پر شفٹ بدلتی ہے. وہ شفٹ کیوں بدلتی ہیں؟ اسی لیے یہ ان کی بڑی سمجھداری ہے سعودیہ حکومت کی کہ بھئی یہ نفلی عبادت ہے اور اس میں بیشتر لوگ آتے ہیں باہر سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے. حج کے تو ابھی موسم نہیں آیا ہوتا، عمرہ کرنے والے لوگ لاکھوں جمع ہوتے ہیں بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، اور نفلی نماز وہ 20 کے قائل ہیں. ہم اس کو اختلاف بنا کے حکمن ممنوع قرار دے دیں تو عالم اسلام کا جو مرکز اور اتفاق و اتحاد کی جگہ ہے اس میں ہم جھگڑا اور اختلاف اور تشدد اور انتشار کا شکار کریں لوگوں کو، بجائے اس کے وہ سنت کے مطابق کوئی پہلی شفٹ میں 8 پڑھنے والا 10 پڑھ جاتا ہے، وتر پچھلی رات پڑھ لیتا ہے، کوئی پچھلی شفٹ میں، کوئی پہلی شفٹ میں، اور امام سنت کے مطابق رہتے ہیں، اور جو 20 پڑھنے والے ہیں ان کا بھی کام پورا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی باقی مساجد اور مدینہ منورہ کی باقی مساجد کا جاؤ پتہ لو، وہاں 11 گارہ ہوتی ہیں. یہ ان کی کتنی نیک نیتی ہے اور انہوں نے کلمہ کو مسلمانوں کو کس طرح اتفاق اور اتحاد کی سلک میں پرونے کے لیے ایسا پروگرام بنا رکھا ہے، اور تم اس کو سوچتے ہی نہیں ہو. وہ اس لیے نہیں مسجد بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی کہ ان کے نزدیک مسرور 20 ہے، وہ تمہارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، وہ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کے امام سنت کے مطابق تعداد پوری کرتے ہیں، لیکن تمہارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے 2 شفٹیں کرتے ہیں. جاؤ تم 20 پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر کسی نے کبھی ایسا کر بھی لیا اور یہ سمجھ کے کر لیا کہ یہ نفلی عبادت ہے چلو، تو پھر اس میں جھگڑے کا کیا مانو. ہاں جی ایام معدود، سنو بھائی، فرضی نماز میں قرآن پکڑ کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے. نفلی نماز میں قرآن پکڑ سکتے ہیں. بخاری میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ کا غلام وہ قرآن پر دیکھ کے تراویاں پڑھایا کرتا، نفل پڑھایا کرتا تھا. پیچھے سننے والا جو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے جب امام دیکھ سکتا ہے نفلوں میں، لیکن فرضوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے فرضوں میں قرآن دیکھ کے پڑھنا جائز نہیں. حضم آئندی والا عالم سو بھائی، ایک گل جو کہہ دی تھی کہ فرضوں میں یہ جائز نہیں، نفلوں میں اس کی گنجائش ہے. اب باقی کون سی بات رہ گئی؟ وقت رہا کرتے ہو. ایام معدودات، فرمایا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. دیکھو اللہ حکم الحاکمین نے کیسے تم کو ترغیب دی. ایک مشکل کام کا حکم دیا جائے نا ایک آدمی کو، تو وہ ٹھنڈا سانس لیتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کو پتا چلا جائے ہم سب کو یہ حکم ہے تو پھر اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نفسیاتی چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ ہی حوالہ دے دیا کما کتبا، تاکہ آسان ہو جائے اور دل سے جو ان کے دلوں میں اس کی سختی آئی وہ نکل جائے. جب دوسرے لوگوں نے رکھے تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم بھی رکھیں گے. پھر آگے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہے، یہ دوسری ترغیب. فمن کان منکم مریضاً، لہذا جو شخص، پھر اب تیسری تقسیم شروع ہو گئی، اس گنتی کے دنوں میں بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے، بس وہ چاہیے کہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری رکھے. واللذین یتیقون، اور وہ لوگ جو اس کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا. فمن تطوع، جو شخص نفلی لیکی کرے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے. فبخر من تصوم، اور یہ کہ تم روزے رکھ لو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم چاہتے ہو. فرمایا کہ من کان منکم مریض، واللذین یتیقون، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے ایک مسکین کا. اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے فدیہ ہے مسکین کے کھانے کا. یہ میں نے معنی کیے ہیں. پہلا معنی جو ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے یہ ایت اللذین یتیقون کی ناسخ ہے اگلی آیت من شاہد منکم الشہر فلیصوم، یعنی شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ تدریج پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ نے بتدریج عادی بنایا ہے اسلام کا. پہلے دن ہی اللہ نے نماز فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں کیا، اور کچھ فرض نہیں کیے، صرف توحید مبدا مات اور یاد باد المات بس مات یہ بیان کیا ہے. اور یہ بتایا ہے ساری مکی صورتوں میں، یہ اللہ کے سارے نبی پر حق، اللہ کی کتابیں پر حق، قرآن پر حق، محمد رسول اللہ پر حق رکھے. ساری 13 سالہ زندگی میں اللہ نے یہ حکم نازل فرمائے ہیں، اور یہ کچھ مکی صورتوں میں بیان کیا ہے. بالکل آخر مکی زندگی میں جا کے 5 نمازیں فرض کی ہیں، آخری زندگی 12ویں سال جا کر. تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے یہ اس میں تدریجی انداز اختیار کیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ تیار ہوتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ مدنی زندگی میں بھی جاتے ہی شراب کی حرمت نہیں آئی، جاتے ہی جوئے کی حرمت نہیں آئی، اور یہ نبوت کے 2 سال روزہ فرض ہوتا ہے. ہاں، مدنی زندگی کے 2 سال روزہ فرض ہوا ہے. تو ابھی لوگ روزے کے عادی اور خوگر نہ تھے، لہذا انہیں سہولت دے دی کہ اللذین یتیقون، ہٹے کٹے تندرست جو روزہ اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں وہ بھی، انہیں بھی اجازت ہے کہ فدیا نہ رکھے. لیکن جب 1 سال مہینے کے روزے رکھ کے عادی ہو گئے تو اب اگلے سال فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصوم، اب کسی تندرست ہٹے کٹے کو، غیر مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. اب بغیر روزہ عذر کے روزہ چھوڑے گا، من اختر یوم من رمضان، بغیر عذر، جو بغیر عذر شرعی کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا، فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے اتنا ثواب اس روزے جتنا نہیں ملے گا. اور اگر اس نے عذر کے ساتھ روزہ چھوڑا تو گرمیوں کا اگر یہ روزہ چھوڑے، سردیوں میں رکھ لے، پورا ثواب ملے گا ایک روزے. تو اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ نے اس تدریجی انداز کے مطابق یہ معنی ہوگا اللذین یتیقون. اور دوسرا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لا مقدر معنی ہے، یعنی حمزہ سلب کا. تو اس کا معنی یہ ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت سلب کر چکے، یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف عورت اتنی بوڑھی ہو گئی، جو مرض اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نبھانا اس کو بہت مشکل ہے، نبھائے تو نڈھال ہو کے نبھائے، اس کو شریعت نے پہلے سے اجازت دے رکھی. دوسرا معنی، اور اس معنی کی تائید وہ ایک اور اس آیت میں جو قرآت والا الذین یتبعون کی، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ وہ باب تفیل ہے، اور باب کبھی تفیل کا خاصا تکلف ہے، جانتے ہو نا صرف کے مثال. تو وہ لوگ جو بڑی مشکل کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ روزہ نبھاتے ہیں, یعنی نڈھال ہو جاتے ہیں روزہ, اتنے مشکل ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے روزہ نبھاتے ہیں. تو ان کو اللہ نے اجازت دی. مثلاً بوڑھے اور اس بوڑھی میں وہ بیمار بھی آ گئے جو مثلاً ٹی وی کے آخری مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں, یا کوئی خطرناک بیماری کا شکار ہے اور وہ لا علاج بیمار ہو گیا ہے اور ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کو بڑا نقصان پہنچے گا بیماری کو, تو وہ بھی فدیہ دے سکتے. لیکن یہ عارضی بیماریاں جو ہیں ان بیماریوں میں فدیہ نہیں دے سکتے. ان بیماریوں میں کیا ہے, وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں وہ روزہ رکھے. ہاں بات سمجھ میں آ گئی. مال الذین یتیقون فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا ہو گیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فعدۃ من ایام اخر, میں یہ بھی اشارہ ہو گیا. مثلاً ایک بیمار آدمی ہے, اس نے مثلاً 10 دن بیمار رہا ہے رمضان میں اور روزے نہیں رکھے, اور 10ویں دن بیچارہ چل بسا, تو اس کے ذمے ایک روزہ بھی نہیں. اگر 10 دن بیمار رہا ہے اور پھر رمضان کے بعد 10 دن تندرستی مل گئی اتنے دنوں کی, جتنے دن روزہ چھوڑے رکھا بیماری کے, اتنے دن اس کو تندرستی مل گئی, پھر فدیہ ضروری ہے کہ پچھلوں کو وہ وصیت کرے کہ فدیہ کر دے, کیونکہ پھر تو اس پر فرض عائد ہو گیا. اسی طرح مسافر رمضان میں سفر کرتے کرتے سفر میں ہی بیمار ہو گیا اور سفر میں ہی مر گیا, تو اس کو چونکہ سے حضر کے دن ملے ہی نہیں, لہذا وہ رخصت کے دنوں میں اس پر اس کو اس کی طرف سے فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا فرمایا کہ شان و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, جو سر چشمہ ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے, وبینات من الہدا, اور ہدایت کے بڑے واضح دلائل ہیں اس میں. فرمایا کہ والفرقان, اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دلائل. فمن شاہد منکم سارا فلیصومو, لہٰذا جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. فمن کان مریضا, اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو اس کو باقی دنوں کی تعداد اور عدت وہ شمار کرنی چاہیے. یریز اللہ بکم الیسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہیں تنگی میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا. ولی تکمل العدا, اور تاکہ گنتی کو پورا کرو. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. رمضان کے مہینے کی برکات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سرچشمہ ہدایت, اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا, اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ سب رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل کی. لیکن قرآن کا نزول دو قسم کا ہے, ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے دارالحکومت پر, اور ایک ہے آسمان دنیا سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ یک دفعہ ہو چکا, اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوا. اور پھر جو آسمان دنیا سے امام کائنات پر قرآن کا نزول, یہ ایک ہی دفعہ نہیں ہوا بلکہ یہ 23 سال میں مکمل ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کی پہلی واش وہ رمضان میں آئی. کوئی 24 رمضان کی گنتا ہے, کوئی 17 رمضان قرار دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت یا اس رمضان میں لیلۃ القدر کی وہی رات ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس طرح اللہ نے فرمایا یہ رمضان کے مہینے کی فضائل میں سے ہے کہ وہ آسمانی کتابیں جو دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کے لیے رمضان کے مہینوں کو منتخب کیا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي إِذَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ایک اور بات بھی یہاں سمجھتے جائیے, یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, فرمایا پہلی آیت میں کہ من کان مریضاً ولا سافرین, اب ان منکرین حدیث سے پوچھئے کہ اس سفر کی تمہاری لغت سے کیا شرح ملتی ہے, اور وہ سفر جو سفر روزے کی رخصت کا باعث بنتا ہے دنیا کی لغت اس کو حل نہیں کر سکتی, اور نہ کوئی مرکز ملت اس کو حل کر سکتی. اس کو کون سی چیز حل کرے گی کہ وہ کون سا سفر ہے جو روزے دار کے روزے چھوڑنے اور روزے کی رخصت کی دلیل بنتا ہے, وہ سفر ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے. اس کا حل کون کرے گا؟ حدیث کرے گی. مرکز ملت اور دنیا کی کوئی لغت اس کا حل نہیں کر سکتی کہ ایک آدمی دو میل پر گیا, تین میل پر گیا ہے, چار میل پر گیا ہے, تو وہ سفر ایسا کہلا سکتا ہے جو روزے کی رخصت کا باعث بنے؟ یہ لوگ اتنی حل کر سکتے. اور وہ کتنی مدت کا سفر ہے جس کو سفر کہا جائے؟ یہ لوگ اتنی بیان کر سکتے. اس کو کون بیان کرے گا؟ اس کو سارے قرآن محمد رسول اللہ نے بیان کیا. اس لیے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں, حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہاں تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں, اجیب دعوت الدعاء, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں, اِذَا دَعَانِ, جب وہ مجھے پکارتا ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو قبول کریں, فَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ, شاید کہ وہ رشد اختیار کر لیں. دیکھیے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ بدوی لوگ ان کی جماعت آئی اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اقریب ربنا فننادی, کہ ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم حصہ حصہ اس کو پکاریں, یا بعید ہے کہ بواز بلند پکاریں؟ تب اللہ نے ایسے نازل فرمائی کہ میرا رب قریب ہے, اجیب دعوت الدائی اذا دعان, ہر دائی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں, اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا ہے, فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی, اس کو ایمان لانا چاہیے اور میرے حکموں کو قبول کرنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مسائل شروع ہیں اور اس کے بعد بھی رمضان کے مسائل آ رہے ہیں, لیکن درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا گیا, اس کا کیا ہو؟ تم آپس میں باتوں میں الجھے ہو, عجیب لوگ ہو تم. ہاں تو رمضان کے مسائل جاری ہیں اور اس عید کے بعد بھی رمضان کے مسائل آ رہے ہیں, لیکن درمیان میں یہ ہے کہ دعا کے بارے میں, اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان میں جو رکاوٹیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اور روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے نا, خصوصاً جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے, اور روزے دار اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ فرمایا جو باس اور بوس ہی اس کے منہ سے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے. تو اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے رمضان کے روزوں کو ختم کیے بغیر, اور بعض روایتوں میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, روزے دار کی اللہ دعا قبول کرتا ہے, اور نیک حاکم اور بادشاہ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. سفر کی مقدار اتنی ہے جتنی دگانے کی حدیث میں آئی ہے. یہ بھی نہیں پتا تمہیں. تین فرسخ, اگرچہ اس میں اختلاف تو ہے, حناف نے تین منزل قرار دی ہیں جس کا پچھلے متاخرین اور بیاٹھ تعلیمین قرار دیتے ہیں. امام بخاری کا رجحان ہے اربت مرد کی طرف, لیکن راجے بما والحق وہ تین دوسرا فرسخ ہے. وہ بڑا چھوٹا ہونا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ وہ ہل للک, آگے پھر رمضان کے مسائل شروع ہوتا ہے. درمیان میں یہ مسئلہ بیان کر کے دعا کا ترغیب ہوگی کہ روزے داروں روزے میں دعا کیا کرو, رمضان میں خصوصی طور پر دعائیں کیا کرو. فرمایا اوہل لکم لیلت الصیام, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں. الرافث الی نسائکم, قریب ہونا, مباشرت کرنا تمہارا تمہاری بیویوں سے, کیونکہ انا لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. عالم اللہ, اللہ نے جان لیا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم خطا خیانت کر بیٹھے اپنے نفسوں میں. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, تم پر رجوع کر لیا ہے. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف کر دیا ہے. فرمایا فالآن باش فالآن باشرون, اب تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. وقت ما کتب اللہ, تو تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے, اور اس دھاگے سے مراد فجر کا دھاگا ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے اجازت ہے. اچھا, تو فرمایا کہ کیا ہے آگے, سماتم الصیام الی اللیل, پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. ولا تباشرون, عورتوں سے مباشرت مت کرو. وانتم عاکفون, ذرا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو. فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ, اسی طرح اللہ بیان کرتا اپنی آیتوں کو لناس, لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون, شاید کہ وہ گناہوں سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. تو روزے داروں کے لیے رمضان کے روزے جو ہیں, ان میں اصل میں روزوں میں تین تبدیلیاں آئی ہیں, جیسے نماز میں بھی تین تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے روزے تین ہوتے تھے مہینے کے, اور ایک عشورا کا روزہ ہوتا, اور پھر وہ رمضان کے روزے جب اللہ نے ان کا حکم دے دیا تو وہ عشورا کے روزے کے وجوب بھی ختم ہو گیا, تین روزوں کا بھی وجوب ختم ہو گیا, اب وہ صرف نفلی حیثیت رہ گیا. اور اس کے بعد پہلے معنی کے اعتبار سے پھر تبدیلی یہ آئی کہ پہلے سال روزوں میں ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی, جوان آدمی بھی فدیہ دے سکتا, لیکن پھر تبدیلی یہ آئی کہ اب صرف شیخ فانی اور بوڑھے لوگ, مرد عورتیں یا ان کے ہم مان, وہ فدیہ دے سکتے ہیں, اور باقیوں کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ روزے دار روزہ افطار کر کے سونے تک جو کھائے پیئے مباشرت کرے جاگے, لیکن جب نیند آ گئی تو اس کے بعد وہ نہ کھا سکتا تھا, نہ پی سکتا تھا, نہ بیوی کے قریب جا سکتا تھا. تو یہ تھا پہلا مسئلہ. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا, لیکن میں پوچھتا ہوں یہ کس آیت میں, کس آیت میں ہے کہ پہلے اللہ کے نبی اور صحابہ پر یہ مسئلہ تھا کہ وہ سونے سے پہلے کھا پی کر سکتے تھے, اور سونے کے بعد وہ نہ کھا سکتے تھے نہ وہ پی سکتے تھے. یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ حدیث رسول میں ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث میں ہے. اور اب ان آیتوں میں اللہ نے اس آیت میں ان کی خبر دی ہے اور اس مسئلے کو منسوخ کیا ہے اس آیت کے ساتھ. تو ثابت ہوا کہ حدیث رسول بھی اسی طرح واجب الاتباع اور قطعی حجت اور دلیل ہے جیسے قرآن قطعی حجت ہے اور دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو منسوخ کیا ہے. اللہ نے نبی کی حدیث کے ساتھ جو مسئلہ عید ہوا تھا اس کو بحال رکھ کر کے اس حد کے ساتھ منسوخ کیا ہے. اور فرمایا الان خفف اللہ، اب اللہ نے تخفیف کی ہے. اور پہلے یہ تم پر اللہ نے تخفیف نہیں کی تھی، پہلے یہ تھا کہ سونے کے بعد نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو نہ مباشرت کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے اس طرح تھا کہ وہ سونے تک سب کچھ کر سکتے تھے اور اس کے بعد نہیں کر سکتے تھے. حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لما نزل صوم رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان کلہ وکان رجال یخونون انفسهم فانزل اللہ علی من لا انکم کنتم تختانون انفسهم. فرمایا پہلے یہ تھا کہ پورے رمضان میں وہ عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے تھے اور آدمی اپنے نفسوں میں خیانت کر بیٹھتے تھے، یعنی بیویوں کے قریب جا چلے گئے قریب حضرات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف نازل فرما دی. اور ایک روایت میں آیا اس عہد کا شان نزول اس طرح کہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، غریب آدمی تھا بیچارہ، وہ سارا دن مزدوری کرتا رہا. جب گھر میں آیا تو روزہ چھوڑنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، تو بیوی پڑوسیوں کے گھروں میں چلی گئی کہ کچھ کھانا لے آؤں. تو وہ بیچارہ تھکا ماندہ تھا، میں اسے چکنا چور ہو سکتا تھا، اس کو نیند آ گئی اس کے آنے سے پہلے. اسی طرح اس بیچارے کو روزہ رکھنا پڑا. اب دن کو وہ نڈھال ہو گیا تو اس وقت اللہ نے یہ حکم پہلا منسوخ کر دیا، یہ عید نازل فرما دی. اور اب اجازت مل گئی کہ ساری تک طلوع فجر تک کھا پی سب کچھ کر سکتے ہو، تمہیں ساری چیزوں کی اجازت ہے. تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ہو گیا نا بھائی. تو فرمایا کہ رفث جو ہے یہ جمع سے کنایہ ہے، اور اسی واسطے الا کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے. افلا کا معنی ملعوذ ہے، مرد کا عورت تک پہنچنا یہ مفہوم ہے اس کا. ویسے اس قسم کی جمع کی باتیں کرنا یا یہ جمع کا کام کرنا ان سب پر بولا جاتا ہے. اچھا جی، اور یہ جو آیا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اس دھاگوں سے مراد یہ جو مشرق کی جانب سفیدی پو پھوٹتی ہے نا جب، تو ایک تو پہلے صبح ہوتی ہے نا صبح کاذب، جیسے بیڑیے کی دھوم ہوتی ہے وہ اوپر کو روشنی ابھرتی ہے، اور ایک جو ہے دائیں بائیں افق پر پھیل جاتی ہے، وہ مراد ہے. اس دھاگے سے مراد سفید اور کالا سوت کا دھاگا نہیں ہے، جیسے کہ ایک صحابی کو غلطی لگی اور وہ بیچارہ اس میں مبتلا رہا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو اس نے آگے بتایا تو آپ نے فرمایا انک العریض القفا، آپ نے روایات میں یہ پڑھا ہے نا. تو پھر اللہ نے یہ لفظ من الفجر کا اضافہ فرمایا تاکہ سارے لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ اس دھاگے سے مراد یہ دھاگا ہے صبح کا، یعنی سواد اللیل ختم ہو جائے اور بیاض الصبح آ جائے. مجازن اس کو دھاگے سے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا فرمایا ولا تاکلون اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. جی اعتکاف حدیث میں مسجد کے بارے میں آیا ہے, ابو داؤد وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اعتکاف مسجد میں بیٹھنا ہے. حناف کے نقطہ نظر کے مطابق عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. اب وہ کئی مساجد ایسی ہیں خصوصاً شہروں میں اور کئی ایسے دیہات جہاں بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں, وہاں گیلریاں ہوتی ہیں, ٹوٹیاں غسل خانے بھی اوپر ہوتے ہیں اور پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے, امن ہوتا ہے. ایسی جگہ اگر مسجد میں مل جائے تو عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے. گھروں میں اعتکاف بیٹھنا کسی حدیث سے نہیں ثابت. البتہ اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے کسی بیٹھک میں کسی ایک کمرے میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اس کو مخصوص کر کے اس میں اعتکاف بیٹھ جائے تو وہ چگلی غیبت گلہ شکایت لڑائی جھگڑا سے محفوظ رہے گی اتنے دن, اور قرآن کی تلاوت میں ذکر اذکار میں مصروف رہے گی. چلو کر لے لیکن شرعی اعتکاف مسجد میں. نہیں نہیں یہ بات ہو سکتی ہے, بدعت اور عبادت میں فرق کرنا ضروری ہے. اگر کوئی سنت سمجھے تو یہ سنت بات آ گئی. بھائی ایک ہوتا ہے امر مباح, ایک ہوتا ہے بدعت. بدعت وہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کی سنت قرار دیا جائے اور ویسے ثواب قرار دیا جائے, وہ بدعت بنتا ہے. ایک کام مباح ہے وہ کر لے تو زیادہ سے زیادہ جائز ہوتا ہے, نہ کرے تو ٹھیک ہے. تو مباح اور سنت اور بدعت ان کے درمیان فرق جاننا نہایت ضروری ہے. عام لوگ اس خلط مبد کا شکار ہیں آج کل. مسجد گھر میں اعتکاف نہیں. حضرت کی حضرت آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ایک نہیں کہ مسجد نبوی میں خیمے لگائے گئے تھے, آپ نے ان کو کھلوا دیا تھا, مسجد میں لگائے تھے. گھروں میں تو ان کے لیے گھر میں تو ان کے لیے بڑا آسان تھا لیکن گھر میں نہیں بیٹھے. کوئی عقل کی بات بھی مولوی صاحب کر لیا. اور پھر اعتکاف اعتکاف میں منع, اعتکاف کی حالت میں منع. وہ اس سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے. اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اعتکاف کا مسجد ہے مسلمان کی. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے, اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے جس میں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہے. اگر کسی ورانے میں مسجد ہے آپ اس میں اعتکاف بیٹھ گئے, وہاں نماز کا بندوبست نہیں ہے جماعت کا اور نہ جمعہ ہوتا ہے, تو جمعہ فرض ہے اعتکاف نفل ہے. تو آپ پھر اگر غلطی سے ایسی مسجد میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مسجد جامع میں جمعہ پڑھنا آ کر ضروری. سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ نہیں کہ جمعے کے بعد سارا دن پھر وہاں آ کے بیٹھ رہے, ٹائم پر آئیں اور جمعہ پڑھیں. اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں, اسی بات سے بعض روایتوں میں جامع مسجد کا نام ہے, جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے. وان تم آ کے پھونا پھر مساجد, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنا. بھائی جلدی کرو, کیا بات ہے؟ نہیں دیکھو بات سنو, میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح بیچاری عورت بیٹھتی ہے تو چلو وہ نیکی اس بہانے سے کوئی نیکی کر لے گی, لیکن یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. تو میں کب کہتا ہوں کہ یہ سنت ہے مت بیٹھے, وہ مسجد میں اگر ہے تو جا کے بیٹھ جائے, نہیں تو نہ بیٹھے. چلو جی. دیکھو کسی عام مسئلے کے لیے وقت لگاتے ہیں کو عقل کی بات, کسی عام وقت مسئلے کے لیے آپ وقت زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا کریں. معمولی مثال پر اعتراض کرتے رہیں گے اور ہم مسئلے چھوٹ جائیں گے, کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہم مسئلہ ہو تو اس پر آپ بات بھی کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. دیکھیے بھائی, پہلی آیتوں میں روزوں کا آپ کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کھانا پینا اور مباشرت رمضان کی راتوں میں. تو اب اس کے بعد لوگوں کا مال بغیر حق کے کھانا, اس کی ناج بیان کی جا رہی ہے. کیونکہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ حرام مال سے فائدہ اٹھائے. اگر وہ کسی کا حرام مال آپ نے ہتھیار لیا ہے اس کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کی قبولیت نہیں ہوگی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ عقل حلال, حلال مال سے روزہ سحری کھائیں, حلال مال پر روزہ افطار کریں, حلال مال کی قربانی کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ بعد میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حرام مال جو ہے اس سے مت فائدہ اٹھائیں, اس سے فائدہ اٹھانا مسلمان کو صحیح نہیں ہے. تو جب رمضان کے روزے جو ہیں چاند نظر آ گیا تو اب وہ اس کے بعد چاند کا مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا, آگے بیان ہو رہا ہے. کیونکہ رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے. اور رمضان کب ختم ہوتا ہے؟ جب اگلا شوال کا چاند نظر آ جائے. تو اس مناسبت سے چاند کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اور پہلے مال کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ولا تاکلوا, فرمایا مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے, وتدلوا بها الى الحکام, اور پھر مال ہڑپ کر کے حاکموں کی طرف ان کو لے جاتے ہو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ. انتم تعلمون, درحال ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ تمہارے دوسرے فریق کا مال ہے. تو پھر باطل طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر کے یا اپنی چرب اللسانی کے وجہ سے ایک غریب آدمی کا مال کھاؤ تو اس یہ اجازت شریعت نہیں دیتی. اور اس مال حرام کے کھانے سے تمہاری نیکیوں کی قبولیت کے درمیان یہ آڑے آ جائے گا. اس واسطے ایسا مت کرو.